ညံတော်လေးစားဥဒိဋ္ဌာပါတော့จิตตတ္တအာယုရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာညွညတီးတန်တို့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တို့ပြည်ရှင်ကျော်စွာကအိမ်တော်ဘက်ရွေးလीဆိုတဲ့အိမ်တော်ရေးပညာပေးဟာသစီးတစ်ခွက်ကိုဖြစ်စွာသောจิตตတ္တရှင်တို့ရဲ့ရွှေနတော်တို့ပျော်တော်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျမကြီးဟာလက်တော်ဆိုသလိုရဲရွှင်မြူးလူချင်းဟာလည်းအသက်ရှိစီပါတယ်ခါးသား38ရက်တည်းဟာဟာသပညာလဲတပားပါဝင်ပေါ့ခင်ဗျာဟာသဆိုသည့်ပညာရက်ကပြောလွယ်သလောက်တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ခက်ခဲပါတယ်ဤတို့ဤနဲ့ခက်ခဲသည့်အသက်ရှိစီတစ်ခွက်ကိုစေရနာထားတာရှိစီရာရှိစီကြောင့်ပေါ်ဆက်လိုက်တဲ့ရှိစင်းမြီရတော့အိမ်တော်ပဲရွေးနေတဲ့ကဲ့ချစ်ပရိသတ်တို့ရေရှိလိုက်ကြအောင်စို့ ပြီးပြောလိုက်မယ်ကြင်ရရင်မမှားဘူးလေဒီဇာလံလေးတစ်ခါလောက်နားဆိုင်ထောင်ညူညူတီးကဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာတို့တော်ဒါရိုက်တာကြာသာညူချာကြီးစရာတော်ဝါခွဲကြောင်းနေတာပညာပေးဟာရယရှင်စီရွှေရင်အေးညိမ့်မယ်လေရင်ချောင်းစည်းတစ်ခွက်တိုက်မယ်အစာကြည်စည်းပေးလိုက်မယ်လောင်စိန်များရဲ့ဟာတတ်ချက်လက်ဆောင်ညူညူကလေးကဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာကျော်စွာတော်လိုက်တာပြတ်သားညွန်ချရည်ရတဝါဝါပွဲကြောင်းမေတာ ပြောပါနန္ဒာနန္ဒာဘေးမှာမောင်ရှိနေပါတယ ်မောင်နန္ဒာကိုတကယ်ချစ်ရလားယ ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲနန္ဒာရဲ့နန္ဒာကိုချစ်လိုက်တာမှလေချစ်ချစ်နေတောင်မှမောင်တဲ့လုံးနဲ့ငီးမီနေပါသေးတယ ်မောင်ကတော့လေတကယ်ပဲတိတ်ချွဲတာတော့ ဟောဘယ်နဲ့ချွဲရမှာလဲဘယ်နဲ့ချွဲရမှာတကယ်ပြောနေတာနန္ဒာ တော်ပါကိုဖိုးချွဲရဲ့မယုံပါ ဘူးချွဲတာမဟုတ်ပါဘူးနန္ဒာမောင်ကရှိကိုရှိတိုင်းပြောနေ ပြောပါအ နန္ဒာကိုမောင်ချစ်တယ်မြို့ပါလေဖောက်ပြန်မှုကိမဲ့တယ်ဗါတဲ့ဟိုပရမတ်ထလူမြတ်တာမျိုးပန်းတော်လေးတွေစံလူလေးဤတဲ့နာမင်းကြီးလိုလဲချီလင်းနေမင်းရဲ့ကြော်စွာလိုလဲသတ္တိရှိတယ ် မင်းတန်တာကိုရောလေးလူလဲစွန့်ရဲတယ ်ဟုတ်ဟို ကိုပြဝီလိုလဲဟိုအနန္ဒအတွက်လေအသိခံ ရဲ့အမေတော်ပါတော့မောင်ရဲ့တော်ပါတော့ဒီလောက်တောင်လဲတင်စားပြီးပြောမနေပါနဲ့မောင်ပြောတာနဲ့ပဲမြမရာဇဝင်စီးရင်ဒီလဲကုံမီတော်ရီကုံမီ မဟုတ်ပါဘူးနန္ဒရဲ့မင်းယူအောင်ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောနေတာပါမောင် အမလီတော်ပါတော့ history lecture ကြီးရေယူမာပြီးရရှင်ယူမာပြီးရအော်ဒါနဲ့မောင ်ဆို မောင်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိရေ ဘာပြောမလို့လဲနန္ဒ ဟိုဟိုနန္ဒကိုလေ အာ ဟိုပပေကသူ့သဘောကျတဲ့လူတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးမလို့တဲ့ အလိုမြတ်စွာဘုရ ားဖရာတာမနေနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမောင်ပြောပါဦးနန္ဒာတို့သိစိတ်ညစ်ကြတယ ်ခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးမောင်ပြောမယ်မောင်ပြောမယ်မောင်လဲမင်းလို့ပဲနန္ဒာကြီ းဟ မ်မောင်မင်းမေးကလေသူသဘောကျတယ်မင်းကလေးတယောက်နဲ့ပြီးစားမယ်လို့အတင်းအဓမ္မလုံနေလေရဲ ့အိုး ခက်တာပဲနန္ဒာခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်လောကကြီးကသိခက်နေတယ်သူတို့နဲ့မောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဒီဒီတပတ်သက်စနစ်နဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကိုရွေးချယ်တာမျိုးကိုမတရားဘူးလို့မောင်နားလေတယ ်အိုးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနန္ဒာသိစိတ်ညစ်တာပဲကိုကိုကိုတတ်တာသိပလိုက်ချင် းနေပါဦးလေမသိပါနဲ့ဟုတ်နန္ဒာရဲ့စောပါသေးတယ ်အိုးမောင်ကလည်းနောက်နေပြန်ပြီ မောင်ကမကွန်တန်ကိုစရာမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ပါနန္ဒာတိတ်ပါတိတ်ပါလာမဘေးကိုတွေးပြီးတော့ဒီလောက်လက်စိတ်တီပါတော့ကမြပြီးပူးမနေစမ်းမနဲ့မောင်တယောက်လုံးရှိတာပဲတိတ်တီပါတိတ်တီနေတိတ်တီနေနော်ဒီမဲ့နန္ဒာမြေကြီးကြာရင်မောင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါမှန်တာပြောတာမောင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးနန္ဒာနဲ့မောင်နှီးအောင်မောင်ကြိုးစားမယ ်မောင်တကယ်နော် တကယ်ကြိုးစားမှာနော်အချစ်နော်ခွဲနော်ခွဲနော်ခွဲ ဖတ်တယ်ပါလားဖတ်တယ်ပါကြိုးပြောတာရှင်းက ကောင်းမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာကလည်းကွာသူ့ကိုကြက်မောင်းနေမှထမ်းမသိဘူးမိဘမှာဆင်မလားအောင်မေးတယ်မိနေတာတည့်ရတာဖြတ်မောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုကောင်းစားလူမှမသိဘူးဖတ်ရပါတယ်ဖတ်ရပါတယ်ဖတ်ရပါတယ်ကြည်လေးမောင်းတော်လေအရှမ်းကြီးပဲကြည်လေရက်ပြန်တော်လေတခါရရင်ဖျားတဆူပွင့်နေလောက်ကိုကြားတယ်ဟွန်းဘယ်လိုသရဝါဒီမှမသိပါဘူးတော့ကဲလမ်းမလေးတွေဝယ်ထားမယ်လမ်းမလေးတွေဝယ်ထားမယ်လက်တော့ ไอ้จุกก็แลถีไก่ท่าน่ะไม่หนีหรอกป่ะแต่มองเสียเองมองกองๆมองเสียเองมองๆๆเปเป้เปเป้ก็ไปตั้วมะลูกเลยเปเป้อีสิงอ่ะง่าตะเงินเจ๋งไอ้มาสะเกยမျိုးตั้วอยู่มะลูอมรีดาเมียเปเป้ตะมี้ตั้วอยู่ไปมาป่อทุกข์ชะลูเปเป้ก็เลยไอ้มาโอ้เอ้ซิซิโอไม่หนีมาไต่บาเด้เฮ้มาไต่บาเด้โอ้มาไต่บาเด้ซ้อนี่ ဟောကြောသွားပြီငါနေတော့ဒုက္ခပါပဲဟေးလက်မရောက်စားတဲ့အကောင်ခမညာမတိုင်ပါလဲလို့ပြောနေတာမကြားဘူးလားကွဟိုမကြားလိုက်လို့မလားအန်ကြီးစိတ်မရှိနဲ့နော်ဟိုရှေ့မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတော့ဟိုနောက်ပြန်လျှောက်ပေါ်ဗျာနော်မင်းတို့ဟာကဘယ်လိုအချိုးစားလဲကွဟင်အဆံပေးစီးပြီးဟင်အကုတ်ကိုဝဲယူနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဟိုတောင်းမှန်တယ်အန်ကြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးနော်နော်နော် ตีรอม้องเว่ด่าเว่เบ็ดเนี่ยหาจีเลยยีเยเลเลปอดินี้ก้อนนี่บ่ล่ะฮะเอ๊ะพี่เดอะเมียเนี่ยลุ้นเนี่ยต้องมาอีเลยจีนน่ะย่อบ่เนี่ยต้องตีก้องชาพาเลยตุ๊ชิก็ไม่รู้ลุซ้าเลยหิชิเนี่ยไม่ใช่กูชิเนี่ยคงมาวนพี่แล้วห้าวเสียไม่รู้ด่าลุ้นี่ลุ้นี่สกาเปียวนี่ด่าสิบ้ากว่านิงาเนี่ยง่าวพื้นเนี่ยไหนรู้ล่ะเอ๊ะเนี่ยไหน นิงาเวกัมเป็ดตัวนั้นเพชรมาเก็ดๆลาออกมาเตียยัดด้วยนี่ล่ะอมีไม่ตรอลงวินดาวมานะน้าเลยล่ะบ้าว่ะกอมมากะลูซกานามเลยพวกนี้ตอมาร้อเปเป้ตอมาร้อเสียไม่ใช่เลยนะเสียบีสกาเปียวไม่มานี่ล่ะบ้าเลยบ้าเลยญีโลเลียนมะยากะเอ๊ะงาโหเสียไม่ใช่เลยกอมมาเลยบ้าเลยนี่เบลูกอมมาซานะหมั่นนี่โหลเลยหิล่ะเสียอะแต่จิบีเนาะมะแม่ยังนี่ถ้าจม้าเปเป้เสียเปเป้ตี้ล่ะอ๋อเวกอมมาอ่ะจี้เจ๋ไล่ตา แต่มาล้างโอเสียบยาเปบิไม่สิล่ะเลยหลูซ้าမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပြောချင်နိုင်ပြောလို့ငင်းခံနေမဲ့ကောင်းမစားမှတ်သလားဟင်မယိုင်းတော့ဘာလောက်ချင်သလဲဘာလောက်ချင်သလဲလုတ်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပါရှင်ဘာပြောလိုက်တာလဲကဲကဲကဲတော်ကြပါတော့ဗျာလူเจ้าလည်းမကောင်းတောင်းမှာလည်းဗျာကဲလူရခီကိုကြွအများဆုံးကြပါဗျာတော်ကြပါတော့ကြပါဘာနေရောက်နေတယောက်ကြည့်ကြည့်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပဲကြည့်ကြည့်အမတ ကျုပ်ဆိုတာကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ခမည်းနဲ့စကားပြောတာခွေးကိုရံမှုရိုက်တော်သူရိုက်သူလဲခွေးခွေးလဲခွေးအဲ့ဒီဘွားမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမျိုးကဲဆရာကြီးကျက်တီတုံးလုံးညံညံလေးလာမောင်းမာတော့ဗျာဟိုးမစက်ကနာစကားထွက်လို့တော့ ဟာမမေဒေါရီကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲကွကားပေါ်မှာလေဟိုကောင်ကြီးကြီးတကောင်ရဲ့ကောင်မတကောင်ရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဘူးကြလာခဲ့တာပေါ့မမေရရမရှိရန်ရှာလို့ခဏခဏပြဿနာပေါ်နေတယ်ပါလားဟဲ့ကဗျာငါ့ကိုနင်ပြောစရာမလိုဘူးနင့်ကိုငါကမွေးထားတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီခေတ်ကောင်မတွေကိုကထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ဂျင်းတို့သာချွေးမတော်ရရင်တမွန်းတ ไอ้เปียวล่ะหมอฟูโกรอช้อเยเมียนแลจี้ตาลุเนาะหึงงะเปียมาซับแปะท้าตะซะซะลุมาดิเนี่ยญามาซูโหเฮ้ตบบ่ล่ะหมอนี่เฮ้ตบบ่ล่ะตบบ่ล่ะตาเลยเหงื่อเราได้อยู่เลยมะหุบ้าทําไมยีบูล่ะชาลุสกาดิเปียวมะนี่เนี่ยมิ้งโกลิเป้ซะบ่งาโกไดเอ็งจองแม่ยั่วถ่าบีบิจิตะคาတော့ญิ้มแม่ไม่จานเน่တော့เฮ้อืมกินเอาอยู่พี่တော့บ่ากินเอาป้องย่ะแม่ ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပါကျွန်တော်ပေါင်းရမယ်ဟာကျွန်တော်အိမ်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြစေတာမင်းကြီးဟင်ငါမအေးကိုယ်တိုင်စိတ်တန်းကြရွေးချယ်ထားတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအမျိုးသမီးကိုလေးကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းနေယူကိုယူရမယ်ဒါပဲ ตาบงเมษวาเปียญิงวยปิโดถั่วเปสรว่าหลุดทุกข์ริจอกหลุดทิมายอืมไม่ล้วยบ่ไม่ล้วยบ่ตัตตะโลกะจีอะเอมตะมะญิงวยเสียสิ้นยิเสียริอะปี้บ่ล่ะทุกข์ตั่วตั่วอินลินดาริเปาะปาสกะตีซอยีลีโยโอวยาบิกิยออวายีลีตอกฉะไลแก เฮ้เฮ้ดิเฮ้ป๊อกล่ะจีล่ะกว่าเอ๊ะเค้าเนี่ยงงๆเยอะเนี่ยยีเดียวขึ้นนี่ไม่เลื้อวุเนาะอะแยกก็ลูโอไหนบ้าเลยมั้ยกว่าอ๋อโอเคโอเคจนอะแยกตะมั่หมดป่าวจนอะแยกตะมั่หมดป่าวจนสิทธิ์หลุตองเนี่ยล่ะบ่อ๋องัดดูก็สิทธิ์หลุตองเลยสรอกเดิบิก็ตะမျိုးเลิบิ เฮโลเจ้าสิ้นเนี่ยแต่สว่าไม่อยากล่ะกว่าเอ้กูนี่เสียชื่อแต่กูญาติอ่ะบ่กว่าอังเกิลจนเอากูไม่กูนี่ไหนมากูฮ่ากอกยาตินเป้ล่ะอีล่ะกว่าหมัดถ่างั้นน่ะแม้หมองจี้โหลขอเลยยัดใส่มาตุ้ยจ๋าได้บอราจิ้มกูจินน่ะโหลบอกล่ะกว่าเนาะอืมอภิก็ดลูอังเกิลเนี่ยโหๆขณะนี้ย่อฮอลลี่ควอเตอร์เล็ดจั่นนี่โหฉะไล่โหเฮาแกเฮาแก แกยอซายินเด้มาคันซ้านี่ย่าดาอ้องถ่านยอกายะเดกว่ายอกายะเดยอกาတော့အဖြစ်မခံနဲ့ငါလူယင်ဖွင့်ပလိုက်စမ်းဖွင့်ပလိုက်စမ်းဒါမှလည်းငါကူညီနိုင်မှာกว่าဒီလိုဘာအင်္ဂလီဒီလိုကျွန်တော်မိမိကသူသဘောကြတယ်မင်းကလေးတယောက်နဲ့ပြီးစမ်းမယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲกว่าယူလိုက်ပေါ့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးအင်္ဂလီမားနေပြီ အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယောက်ျားတိုင်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ရှိရမှာပေါ့မိပါတွေပိစားလို့ဘုမတိဗမတိယူတယ်ဆိုတာကလူနှုံလူညလူပြင်းနေတာကျွန်တော်လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟာကောင်ရခင်ဗျာမင်းကတဲခင်းမိပါလားကွာဟေးကဲကဲဆက်စမ်းမအောင်ဆက်စမ်းမအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကအင်္ဂလတ်လူရှိပါတယ်အေးဆိုစမ်းမအောင် In this disco age although there are so many women It is very hard to get away. Amani. Agu lo disco khim ma. Maima bobi lo. Zani gao tiya ko ya bo imtan shar. Dira ga. Jino ne bong phaya ma maima. E nong bai ko. Do le wa monye ne sa ma zi go to hell ba. Jino sa ita nya phi bo imtan ye ji ba re ango. Ne ba o wa. Min ta lo ji je ri pyo ni ao. Maima go sa ita nya si ne bi so ba ro. Ho te ango. Ho te. Tu ga le jino ko. Yu khai ni ba li. ဟာဒါဆိုခိုးလိုက်ပေါ့ကွာမဖြစ်သေးဘူးလေမဖြစ်သေးဘူးအန်ကိုမိမိကသူ့ပေးစားတဲ့လူမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးတဲ့အိမ်နှောင်ဘက်ကိုလုံးဝသဘောကျမှာတော့မဟုတ်ဘူးအေးဒါဆိုရင်မင်းကိုငါတစ်ခုမေးမိမေးပါအန်ကိုကောင်မလေးကမင်းကိုနှိမ့်နှက်ကာကချက်လာချက်ပါတယ်အေးမင်းကရောကောင်မလေးကိုစိတ်တိုင်းကြပြီလားကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်တိုင်းကြပြီသူကလည်းကျွန်တော်ကို ချစ်လိုက်တာမလေးပြည့်ပြည့်ပြည့်မီအောင်တောင်ချစ်နေအဲ့လိုတို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မှာအေးမင်းကလည်းစိတ်တိုင်းကြတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့စွန့်စားရရမယ်กว่าစွန့်စားရရမယ်မိပါဆိုတာမျိုးอ่ะအစကဒီတိုင်းပဲပေါ့กว่าနောက်တော့လဲတပြည့်ပြည့်အချိန်တန်းတော့နှပိန်ကန်လာတာပေါ့กว่าအေးနေဦးငါနှက်ခတ်တွက်ကြည့်လိုက်ဦးမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခုနှစ်စင်းကျဲပြောင်းအမီးထောင်တော့တကောင် 60မြေလူတပေါင်းတခုတယ်လက်ထုတဲ့အိမ်တော်ပဲဖဲကွဲ့ဒီတော့နက်ခတ်မီတော့အထာလှင်လင်းနဲ့ဝါမုံငင်ခိုးကြပြီတော့ဟေးအန်ကယ်ပြောတယ်အတိုင်းသာမိုင်းရင်အန်ကယ်ဂျေစုကိုကျွန်တော်ဆတ်မယ်နော် မလိုပါဘူးငါတူကြီးရမလိုပါဘူး ဒီပခင်ရေမငူပါနဲ့ကွာငူပါနဲ့မောင်မောင်ကသိစင်ကားတာပဲသိလား ဘာဖြစ်လို့စင်ကားမှာလို့မစင်ကားပါဘူး နန္နာချစ်တယ်လို့မောင်မချစ်ဘူး ခက်တော်တာ နန္နာတော့လေဒီအတိုင်းဆိုရင်အိမ်မပြောင်းတော့ဘူးသိလား ဟောရင်အင်္ဂါကန်ထဲမှာခုံချပြီးကိုကိုကိုတတ်တည်ပြစ်လိုက်မယ်အနေမောင်နေမောင်နေပါဦးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဟိုးအော်သူကမြန်မာကအခုဒီကြီးနဲ့ချစ်ရှာတာပဲလက်ဆက်တက်တော့စိတ်တန်းကြရချစ်တယ်ဆိုရင်တော့စွန်စားရမယ်ကွာစွန်စားရမိဘဆိုတာမျိုးကစတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ကွာနောက်တော့တပြေးပြီးအချိန်တန်းတော့နဘေးကောင်လာတာပေါ့ကွာမောင်ဆို นานาอึดจ้ะมองสิ่งนี้นี่บีล่ะเยมะเนี่ยบ่กูบ่ต้องเนี่ยมานานาโอ้ขึ้นบ่มองเองขึ้นบ่นานาชิดเต็มมองเลยหอรี่มีนานาอึดมองสิ่งนี้เสียหูตีล่ะมีนานาบ่ตาเป็นนานาเยจินาตูรีมันตะเหมอ้ายตูกูเนี่ยคันซ่าหยังมาป้อนานาบ่มาอามเงินเนี่ยมองอ้าลงกูส่งเผ็ดปี้ๆบ่เลยส่งเผ็ดปี้ๆนานามองกูฉิยหม่องนกกูไล่เขยามั้ย ก้องก้องก้องก้องตะเกก้องอีมาตังก้องเนี่ยงยุก้องมาอีเม็ดหนาวโอ้แม่ตู่อยู่มะกะกัตติยาบ้งไล่ล้องบ่แล้วตะมี้งาพี่อีเบลูลุ่อ่ะมะเลยฮึดินไล่ตั้วดากะสั่นชวยท้นเด้สั่นชวยท้นสั่นชวยท้นฮู้ปี้ฮู้ปี้ฮู้บ่าวีงาเนี่ยอเยใส่มาอตู่ต้วตอกแค่เด้สั่นชวยท้น งาโกไรไม่มาโคบอจําไปไล่เดซันชวยท้นฮึกูรองาตะมี้งาเปลี่ยนโคไคนรุผิดนี่บ่าวล่ะอะยะกรุเอ้อืมอืมดิกองงายกมาเตี่ยวนี่เบลูลุยินไซเว้ยมาละเอ้งาตะมี้ออริจินัลโกดิน้อกโกนมาชุบไปต้นเทไล่เดตะบงเตี่ยวนี่บ่าวล่ะเฮ้ ရှင်းမရှိတဲ့ငါမျက်နာကဒင်းကိုဘေးရင်တောက်တွက်ပေးလိုက်သေးတယ်ဘေးရင်တောက်တွက်ပေးလိုက်သေးတယ်အီးအီလီတတ်နိုင်ပါဘူးပောက်တယ်နဖူးမထူးဘူးကွဲသွားတဲ့ငါအရှင်လည်းပြန်ကလေးဆိုရတော့မှာမဟုတ်ဘူးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းမျက်နာရည်တားပြီငါသမီးကိုငါပြန်ခေါ်မယ်ငါပြန်ခေါ်မယ်တမီးကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့သမဲကိုပါခွာတော့မှာပေါ့ အမလီငါနဲ့နော်ရှင်းလိုက်တာဟဲ့ရှင်းလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့စောစောပြန်ဆန်နိုင်လက်ထိုးပြီ มีกูยี่ซันชวยท้นเดียวไม่เปลี่ยนหยอดเด้บ่าล่ะหึเปลี่ยนหยอดกว่านี่บ่าดิกูตลอดดีกองฉี่ใต้มันเย็นๆมูมันมีมาปิซาเป็ดอ่ะอีเมมันมีเปียวอ่ะนอกจ๋าบ่าพี่กูยี่ซันชวยท้นมะนักก็ไม่มาโคซวาพี่อ่ะอะโลเนี่ยสวาพี่ห่มมาโหล่ะซอๆเอ้ยหุบดีเด้พี่ตูโคซวาได้မျိုးทะเมียนน่ะเมียจ่อนันดาเด้ อกูรอก้าวญาติเยล่ะก้าวญาติเยล่ะงาอมีญัตนาโหชุ่มบั่วเนี่ยปะทะแกบีบ่หิเอ็งจองผู่พยาติเซมีเยสุขโชทีต้องโยเจ็บมาไปน้องปัญญาแค่ๆกုံชุ่มหนอตะคอกหิมะยากုံชุ่มหิจิ้นตะตะลงหมอกดอมาเตชาเด้อมียาเลยเหรออะเสร็จไม่สิทันตันเมยเนี่ยงูเด้อเฮ้ เสียไม่สิหรอกเนนโหงวยถ่าดาบ่เฮ้ยงาเลิกจ๋าเฮ้ยเสียไม่สิเลยเตะเลยงามาต้อนไล่ฉินมูงาไส้โกลามาซ่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็งอูอซาดิเปลี่ยนซีดิตะคู้มาไอ้หมอมามะท้านเนี่ยอกงลงด่าเนี่ยอกงจิโอ้สิใจเฮ้ยกูหากูกูเอ็งจองเป้กูยวยเนี่ยอกาวเอ็งยิ่งจองมะนี้สิเด้เฮ้ยเมียเลยเหรอพ่อมันไม่ดีเลยนะเลยวันจี้กุมีเปียอเมไม่ใช่ไปเลยจนเราเสร็จเด้อจนเราเสร็จเด้อแค่กองซ้อๆเฮ้ยนี่งา go so gone. Near me saying, let me like. Sasha, both so day, hey, the so day she did, hey, Mom? Balinanda? Pipika, Nana, and Mom, Piancone, be Mom, ye. Piancone? How dear, Mom, Piancone? And is a Mom cooler that I got developed with she did. เปียงพอบีเล่นกันเลยสรุปว่าผิดไหนบ่ล่ะนานาเยตอจาชูตัดพี่แล้วมรุเนี่ยกูเปียงเนี่ยควนนี่อูมาล่ะดุ๊กอ่ะมีหมองเยซุ่ยยังงอมองว่าเลยพี่พี่ก็ดิเลาะเลยสู้ด่าหมอบ่าวหมองเยพี่รอลิพี่พี่ก็นานาโหเต้ชิดตาอะคูโลควยเนี่ยล่ะตุ๋มมาล้วนล่ะบาบีเด้พี่พี่โหตะนาว่าเลยหมองเยเปลี่ยนตั้วจะบาสู้หมองเยน้อหมองน้อน้อ มองไปก็ไล่เลี้ยวมาบ่แม่แต่เจ้าหมอรู้ลินันดาก็มองกูติดชิดตาติล่ะอ๋อดาเนี่ยมองตะคู่สิดีเด้มองเนี่ยบ่รู้อ๋อตะคู่สิบาเลยสู่มาเป้มองว่าเฮ็ดบ่เด้มองมาตะคู่สิบาเด้นะคู่มาบ่สิดาอ๋อมองว่าเลยมะน้องเนี่ยมองเองนันดาอติเปียวนี่ดาเปียวๆบ่รู้มองกูจุติมีตะทีไปท้ามะรู้ษิ่งคือบ่ได้ตะทีไปมาเลยเปียวซะมาอ๋อมองน้าถองนี่บ่ได้ลีไปหน้ามามองเอียงเอาลูกสิยิน ไปเชมาตีตีตั่นนั่นเนี่ยยูยูตีตีเนี่ยแม้พี่รอยกขมาไอ้หมอเตะยะแม้ตะแม่สุดาอสาสาอายาๆไล่ตีตะยะเด้หมองเนี่ยไอ้โหกีวาดาล่ะมะลีไปมาเด้ไปมาเด้เปียวเลยจุ๋มวะรีสึกจะซ้ํามาดีมูยาตะบ้อหลอดอยุ่ชินเนี่ยกอรีนี่วินเนี่ยต้องป้าแม่ๆๆอายาขั่นไหนมาเด้อายาขั่นไหนมาเด้โอเคถ้าสู้ยินตั้วจะสู้หมอง อ่ะกูเฉยๆมาล่ะเมียจีล่ะโอ้เมียๆแม้หมองเยเมียๆแม้โอเคไก่ยัวซ้าจ่อสิงตั้นไปเยยอกมาไอ้เด้ยอกเต็ดแม้ต้าตะแม้กองซาลีจนเอาမျိုးกูหมั่นซัวมะนี่เมียๆลิยอกอ๋อไก่ยัวซ้าซีรอเน่ปุ๊ Hello, Uncle. Good morning. Uncle, how are you doing, Uncle? I'm not going to go. Mom, what? Mom, I'm not going to go. What's your name? I'm not going to go. Oh, I'm not going to go. I'm not going to go. Oh, I'm not going to go. Oh, Uncle, what's your name? I'm not going to go. Hello. Hey, what? You're going to go. Oh, Uncle, what's your name? I'm not going to go. Mianadi lega house malay, tu dua tau kayak bule ni. Sanjui thonle, Sanjui thon siapa? You don't remember me? Sanjui thonle? Ah, ketolah we, teli ngalau le ya. Niu, uncle, ni naji ye bi, macam iyalah ni do bala. Ikan nasi jangan punya pilih ni lambjor aku. Cuma mac ABC bawa le, tau lagi yo. Tetap tua me. Oh, amna zaman ni uncle le? Yo, bawa apa? Hey, yo, ya. เฮ้ๆๆงาบ่เมียนน่ะอยู่ป่ะมิเมียนน่ะงาบ่จี้จิ๋มอะลูเบลูผิดตาเลยอังเกิลเดี๋ยวเราต้องอเป็ดไม่ใช่เว้ยเนี่ยจนเราโม้งเนี่ยล่ะอ๋อดาเนี่ยอังเกิลอังเกิลเจซุโลจนเราเคยเรามาไม่ป่ะพอดากะจนเราเปียวๆนี่แหละจนเราไอ้อะเส้นมักกะฉิอ่ะนันดาสรุปว่าเป็นอ๋อสิ่งนี้นี่ไม่ห่าปอดีนี้ป่ะล่ะกว่ะอะกูรออังเกิลจนได้ต้ายโลอ่ะต่อว่ะปอดีนี้ผิดตัวล่ะอ๋ออังเกิลเลยพี่รอเลยดาก็ จนเราเข้ามาอีกมาน้องเล่นจนเรามาเมียชีนี่มามาลาเล่บ่อังเกิลเนาะลาเล่ป่ะทุกข์ครับพี่บาไปผิดนี่จ้าล่ะเลยงาเราสิ้นนี่ไล่ตาเฮ้ยอ่ะเม้งโหชิชิเปียวมั้ยดีฉันเนี่ยอะคู่ถั่วป่ะอังเกิลก็เลยเจซุไม่ต้องเปียโลจนเราเนี่ยใส่ซูพี่แล้วก็นี่นี่พี่เนี่ยดูบาเลยลิถ้าเราเลยจนเราไม่ย้ายมาบ่อังเกิลเลยลูกนี้น้าเล่บาเด้ จนเราเลยเมียก็เลยอังเกิลรู้ดิเบลูเจซุซ่าอย่างมะเล่สู่ดาปုံซันกูตาเปียวอ่ะอามนาเนี่ยเปียวเปียวเปียวป่ะ เฮ้ยก็เปียไม่บ่าเรชอบเปียวนะเอ๊ะ Hari John and Nasura. Not a me, not a me, not a me. I got the me, hold up. Hold it, Mom. Hold it. PBB, you know, Namagama, come here. PBB. John and Shimp. Neo Jamian, now, Jim, who can you call up? Oh, Father Giga Levia, Daro. Sabi Kojira ba. Oh, this is just a rehearsal, Babe. Apicaro, go for a sick, whom Sayer Timune, Junior. Nakuwa, Nababe, to Omucharina. The metal amen, Nema, yet to dwell up. Dijare, Mima, poo, Janry Bill. Kuro, not done, not soupy, yet to say me, boy. Inly, Babet, you come on at the messenger. Shin you the, do you the, oh no. Name up him, eh? Quit your way, pay a coin of kidney. Dido, dingo, not need tama. Ho, ho. Single need ha. Single need ham. มองเยปลายีมองอลุกะเปลี่ยนลาลูกติ้งม้อนี่อยู่ไหลอ่าอลุกเท่มาม้อใบเมอิ่มเปลี่ยนเอาลูนันดะกูตุ้ยเลยอ่ะม้อมาม้อปี่ตัวอ่ะตะใบเมจีลุนน่ะญ้อนตัวลูเว้ยกวยนันดะอ๋อมุลีดาลิเมียนมองเยนันดะนิ้นไปมาปองอ่ากองตาเว้ยกองตาเว้ยจีซังจีซัง งาตะมี่งาก้าวมะเน็งคั่นเยเพิ่นดิงาเมียต้าอยู่นี่เลยตุ้ยจาเบ้ดาบ่กว่าเฮ้ตะมี่จ้อนันดาจ้อนันดาชิงเปเป้กาสิกะละลาวลาบาบิเปเป้นี่หยอกจาวเปียวไล่ซะโอเคคันแน่มาเว้ยอ้อมนี่เนี่ยณีเล้ปู่ตรงก้องเยเทียนนี่เย็นนันจี้ตกผ่าไล่โอเคมาเปเป้เปียวไล่ป่ะมั้ย ทุกข์ครับเว้ยเป็นน่ะอะลูกอลุกก็เป็นมาได้จาได้มั้ยบาดิหยอกไข่มาแล้วไม่ติดบาล่ะกูก็ไม่รู้ได้มึงกัวไม่รู้ได้บุอ๋อน้องนี่มาไปรู้เลยย่าได้อุตส่าห์กูตั้วซะมากัวหลูนี่ได้ไอ้กัวหลูนี่ได้ไอ้ยะไอ้อลุกสุดาลุเสียทีลงมาเว้ยหยอกจาทีจ้อขึ้นสุดาลุไอ้เนี้ยมาอ้อมอี้อเปี้ยชูเลยไม่อยากกูกัวไม่อยากกูน้าเลยล่ะด่าเว้ยเก้บ่ามองเยหึพี่ๆนี่อไตกันเปียวมะนี่บาเน่ ไอ้เจ้าบาสุนันดาเยเส้นไหนต้องทุบอีตัวดีกว่านันดาเปเปเลยดิญาเปลี่ยนล่ะจิมาเปลี่ยนล่ะมาวะบ่ถูกมองเยเปเปก็บ่อลุไก่นี่อี้จิเนมามาไม่ติเว้เนนันดารู้ไอ้นี่โหลผิดมะล่ะมองอ่ะเลยอืมอลุไก่ซะอี้จิดาเหรอผิดตาบานี้เนมามาผิดไหนมะหุมาเลยดีโพจิขวยป้งตั่วนี่เนี่ยดูเด้เฮ้แกลับนันดาเยไอ้เจ้าบาสุกัว ตุลาโรไล่ตะกาฟุ่มไปไล่ตาบ่อีหลีอะไรซุแลมองตะบอเว้ยบ่เฮ้ตะมี่ตะมี่จอนันดา ไม่ไปเปลี่ยนล่ะพี่โอเคตัวตะกาไปเลยโอเคครับผมไปเลยกว่าโอเคยังไงพ่อล่ะเอ้ยงาตะมี้อ่ะเล่มมาเลยกว่าดามะงาตะมี้หึพี่ๆพี่ไอ้ที่ต้องล่ะเลยหุล่ะเอ้ยอ๋อพี่ๆอ่ะเลยไม่เห็นเนี่ยซ้อတော့บาผิด ခွေးမသားတွေကိုမကျေနပ်လို့မူပြီးရမ်းလာခဲ့ဒီကောင်တွေကိုဟောလို့ချပစ်ချင်တယ်ကွာဟောလို့ချပစ်ချင်တယ ်ဟာဒုက္ခပါပဲဒီဖူးကြီးရေမူပြီးတော့တိမ်လို့ပြောင်းဆောင်အောင်တော့တောင်းညနေပါဗလားတဏီကောင်ကအလုတ်ကလည်းပင်မလို့ရတ္တိအိလမေယဒုက္ခပါပဲကွာငါတော့ တပေးကလည်းအရက်တွေမူးအောင်တောက်ပြီးအေးဆေးဆေးနေတာမဟုတ်ဘူ းအိုးမူးကြည့်လို့သောက်တာဟုတ်ကွာရဲကြည့်လို့သောက်တာကဲကွာကဲဘာတည်းလဲ ဟောဒုက္ခပါပဲမောင်ကြီးဒီလိုလာစမ်းမအောင်ဖေဖေအရက်တွေမူးပြီးဒီမှာအန်းကုန်ပြီအာစိတ်ညစ်လိုက်တာ လာပြီးလာပြီးလာပြီးဟာတေးလုံးလဲအမ္ဘာဒီပွားနေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့ လေအဲ့အရင်နဲ့နာနာခေါင်းမှုလိုက်တာမောင်ရဲ့အဲ့ဒီအမ်ဘတ်တွေကိုဟိုမောင်မဲဆေးလိုက်ပါတော့နော်မောင်နော ်ဟမ်ကောင်းကွာကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းအရက်ကိုဖင်မနိုင်ခေါင်းမနိုင်အောင်တောက်ဟိုထိုးအောင်ဒီထိုးအောင်ကြည်စမ်းမအောင်မူပြီးနဲ့အရက်ကိုဖင်မနိုင်ခေါင်းမနိုင်အောင်တောက်ဟိုထိုးအောင်ဒီထိုးအောင်ကြည်စမ်းမအောင်မူပြီးနဲ ့ဒူရပါသား ဒီကောင်ကြီးကြာနေတာပဲညတနားကြီးလည်းထိုးပြီးပြီတရင်မှလည်းငါမအိပ်ရသေးပါလားငါတို့အိမ်တော့ပဲရွေးမှားပြီနဲ့တူတယ်အဲမထူးတော့ပါဘူးလေ နန္ဒာရေလာစမ်းမအောင်ကွာ လာပြီမောင်ကြီးလာပြီနန္ဒာနောက်ဖေးမှအဝတ်တွေရှောနေတာမောင်ဘာကိစ္စရှိလို့ခေါ်တာလဲ ဒါမဲ့မင်းချက်တဲ့ဟဲ့ကိုမင်းပြန်စားကြည့်စမ်းမအောင် ဘာဖြစ်လို့လဲဦးမောင်ရဲ ့ငံလိုက်တာလည်းကလူခါနေတာပါလားဗလားဟမ်တနေ့လုံးနဲ့အလုတ်ကပင်မနဲ့တညာလုံးနဲ့ငါမအိပ်ရဘူးစားပြောင်းတော့ပွေးစားဝက်စားကြနေတာပဲဒါလောက်တောင်အသုံးမကျတဲ့မိမကဲ အမမ မမညာ ကြည်စားကြည်စားငါသမီးကိုငါတောင်လက်ဖျားနဲ့မတွေ့ရဘူးမင်းကစောစောကားကားဒါလောက်လူဘောင်းရတဲ့ကောင်ကဲကွာဒီမှာအကလုံးမနော် တို့ကြပါတော့ရှင ်အကလုံးမနော်တို့ကြပါတော့တို့ကြပါတယ် ဒီလိုဖြစ်တာနာနာတောင်းမမာနေတို့ကြပါတော့ မောင်မှတော့ပါတယ်ကြည်မောင်ကိုခွင့်လွတ်ပါကွာနော ်ဘွေးမသားခုမှဘာမှရတယ်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးမြင်လေဟောဒီမှာပြင်စမနိုင်ရိုးကြိုးပြီးဒါမှပြီတော့နားလေလားဟဲ့ငမောင်ဆိုတမောင်နဲ့ရှိရကွာ ယောက်မယောက်မဆိုတာအမကြီးတွေဆိုးသလားအောင်းလားယောက်ကဒီနဲ့တွေ့တော့ပူဆိုးနေပါလားအင်းလေယောက်ကြီးဆိုတာကလည်းဖျားနေတဲ့တော်ကလေးကတုပ်ပဗုဒ္ဓကစားပြီးယောက်ကြီးဆိုတာအောင်းချုံမပေးပါလားဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအ ေးကိုပေးစီ မင်းကလူတော်ထဲမှာလာနောက်နေပြောင်းဂျီမီယာလုံနေစမ်းမနဲ့ပေးစီဆိုတာငါငယ်နာမည်ပါကွာငါနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီစာရွှေထွန်းငါနာမည်ကအ ာ very sorry ပဲတကယ်ကြီး sorry ပဲကိုမှားသွားတယ်ကွာစိတ်မရှိနဲ့နော ်စိတ်မရှိပါဘူးစိတ်လည်းမဆွဲပါဘူးမောင်ဟာ ဟာဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မင်းအခုမိမရနေပြီဆိုဘယ်လိုလဲအခြေအနေကောင်းရလားကွာ ဟမ်မပြောပါနဲ့တော့တကယ်ကြီးဟာငါမိမကငါဘာမှသိကောင်းပါလေဆိုးနေတာကယောက်ထီးကွာယောက်ထီးယောက်ထီ းဟာယောက်ထီးဘာဖြစ်လဲကွာဆက်စမ်းမအောင ်ဟာစာစာအရာအဲ့ဒီတော်ဝါကြီးကလေသူနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ကွာကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့နေရာတကာပါတယ်ကွာ ဟော အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တို့လင်မြန်တော်တော်ကိုစိတ်ရင်နေရပါတယ်မောင် ဟာဒါဆိုမင်းကွာငါနဲ့တွေ့တာလေဒီနေ့ကစာပြီးဘိုးဘိုးအောင်နဲ့တွေ့တယ်လို့သာမှတ်ပြီးတော့နော်မင်းကိုလေငါယောက်ထီးဆုံးမနီးတွေပေးလိုက်မယ်မှတ်တာ ညိုယောက်ထီးဆုံးမရနေဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်ကဲဒါဆိုရင်လည်းပြောစမ်းပါကွာပြောစမ်းတကယ်ချင်းပြောပြောဘယ်လို ယောက်ကတီကိုဆုံးမတဲ့နေရာဟိုကွာဟိုယောက်ကမဆိုးဝေးဝေးရှောင်းတဲ့အောင်ပေါင်းចောင်းကိုပုတ်ဥပုတ်ရဲ့ရှည်စောင့်ခိုင်းဒါတွေကယုံးနေပြီနော်အဲသူတို့ကလည်းအထာပေါက်နေပြီဒီတော့ကဒစ္စကိုခင့်နေနီးတစ်တွေကိုလမ်းညွှန်လိုက်မယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလာလုပ်ပြီးတော့ ကြပြောမှသာပြောစမ်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ ပြောမယ်ငါပြောမယ်ပြီးချာချာမှတ်ထား 小个地数啦，写几页挂。哎，你咯，都得米撇的，没马乌，都是马七大驴，捏大驴乌，换内个表。 好比，喏，好比，好比， 哇，不低不淡的呢。 好比， 偏度高度陡。 好比， 哎，偏多忙多呢。哇，没，没天没命的陡过挂，都得撇过。哎的，没水的，要了嘞，请吧，不比较陡过。 你那扒皮的嘞？ 啊，都嘛瓜，表里的假的啊，太没你啊，你那瓜扒皮也没嘞。哎，你起码没要个地啊，得些没，也拿不拉没。 不比。 哎，没我俺那有比开幕年年大大。没弄嘞，为嘞你要过 ，A A C C 太多了没？ 其实啊， 哎， 马来的怎个讲？马来的，马来的。对一下地了不要不提耶，对一下地了不，他们家烟烟林的地毛个什么的别没了。要不这银行我们唱的进来去你吧。 阿妈，把人家表我来了嘛的。好比俺龙南有啥么偏门？七爷、南大爷、毛毛这个来耶，不嘟嘟来不滴滴来耶。 哦，毛那老个变哈哩？ 嘿， 毛毛来来。 毛老个变毛比哩哩，毛毛哩巴哩 ，kiss 哩巴哩，不是嘛七爷？哦，七的喂，七来哒，这个喂，对七哒喂。 哦哦。你这是什么什么什 么 什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么 什么什么什么什么什么什么什 么什么什 么什么什么什么什么什么什么什么什么什么 什么什么什么什么什么什 么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什 么什么我是董小的亲的了他你的家那你被路路往往地 亲的么了 哦毛毛的 好的毛毛的 亲的毛 的毛的就这么难的耶我刚刚来输你的这不要的不要的哦我妈不必拉你完了 哦毛毛的鬼个那个烂的 亲路亲路吧亲亲 你来的 嗯，电路啊，现在了他，哪个来电啊嘛？我都去听你，你哪来补的？哎，有的面来吃些呀，吃饱了边穿你那边搞嘛？ 嗯，贝贝多么了 嘞？起码我家家你阿姑都面嘞，他叫边穿不了。 哦。 但那你也来，要不第一。阴阴的那什么来的三水中间看来有了要不理解 哦吴春毛 呀 拉别太太要都要给 AC 不能 大宝姑梦你啊就来看见那 AC 的对劲都拉给他呗哈 哦一些嘛也是要你们啦寒假来的，要不就匆忙来 的。去，哎去，黑哥，瞧瞧那白鹿皮那的，哎妈，爱得要命出来的，你瞧嘛不慌。 啊，过没嘛过去，过在屋里头烤了呗，看人家把我们拿鹿皮的。 哦，妈，我把给啥西路嘞？奶奶我把鹿烤了 嘞。把皮也嘛嘞。你那猫老哪来的？ 好这里猫耶！ 你这个猫呢，吃的叫你的，表演艰难木里的哦，得得别讲没。 我们里家咩猫耶？ 哦，本来讲的，爱得是嘛，个里个拉拉，都卡吧呗。谢谢讲来的，俺们呢别讲错吧。 去，哦去。 哦，忙完嘞。 忙得起这个？ 哦，忙得起这个？ 其实忙哦。嗯，巴黎啊，这里 อ๋อลูกบ่าวโอ้มวยลูกบ่าวน่ะบ่าเลยอ่ะเลยกวยมองว่าเลยกวยอุ้มมาเอ้ยสิเลยมองเห็นเนี่ยบ่าวสิญญีอุ้มมาบ่อนันนากะเลยกวามองก็ฉิโลฉิเลยเปล่าล่ะเว้ยกวยโอ้นันนากูนี่มองยันฉิเดอาจิฉิเดญาจิฉิเดอาจิอะเมียเถอะกูเป้ๆๆๆๆๆเว้ยมองเหยมองฉิตาเป้ไปกูมองนี่บ่รู้เลยเด้อเค้าเหมียตะเมก็หลูชื่อไม่จองบ่าไม่จองเนี่ยดีรอบตองสู่โลเลยหล่นหลานบ่เปีย เฮ้ยก่อนสันชวยท่องพะบากิสัจฉิโลโจดองฉิโลบัวดีอูกระเหมียเปียวจะสิเมียนเปียวซะมาเปียตะสิรอเปียวเปียวเปียวนาพี่ยกขมาเตียวโลเม็ดหนาอ้ามนาเวทีนี้อุตตปัตติยากิ่แม่เดกอกแก้กว่าอ๋อมองดิจุดจะนี่เนี่ยทู่เลยบ่เม็งโกท้อยงนี่มะกะบุกว่าท้อยงนี่มะกะบุกปัดตอกจิเจนนี่เนี่ยน้าเลยล่ะ ดีเล่าใจเนี่ยก่อนง่าไอ้เนี่ยมาตามกูซิบว่าป้ากูซิบว่าฮ่าๆๆขะมีหลูยกเข้ามาไอ้ซุ้มยูมาแล้วจุกก็ไม่ได้บ่ะบุ๊ยซิมเหมซิมเหซิมเหมองเบ้กูต้อมมาเลยมองเบ้กูมาไม่ตั้วอย่าวมองตั้วเห็นนันนาบ่ไล่เหมนันนาบ่ไล่เหมตะบี้จ้อนน่ะโอ้นี่หยอกจ้าโกมาเพียนน่ะนี่มางายบ่ซิบว่าซิมเหมซิมเหงาโกรอะเช่บ่ควรเนี่ยด่าเบ้ ผู้บ้านเนี่ยนันดาเยมิ้นเปิ่งง่ายกดีจีดุ่นเหี่ยวอีหมอกก็หนิ่นฉะไล่ดอเลยอืมม่องแม่มีสิตั้วนี่บ่อ๋อผิดป่ะมะล่ะม่องเยตลอดจาม่องแม่มีอ่ะโหโหสึกฉะซะมาม่องแม่มีกูม่องไปมาเด้ถ้าสุอย่างเนี่ยม่องตะบ้อเว้ยลิอ๋อ เลสะบัดดองาช่วยมากะญีโกเอ้อืมงาตากะตอรอกกูตอบาบิเดกวยชิงงาเยาะขะมากะงาเนี่ยสกามะบุดิก้าปอกะแม่งมาฉิเวกออะลูนันนาเนี่ยมีมีกะละติฮ้อเนี่ยเดียวตินี่กูยะบิโกลิดาบอกวยติติดาบอฮึดิเอ็นโดต้าผ่านเนี่ยกะมะเมกาวเนี่ยอะยาดิเวเมนโมลูดาမျိုးโอ้ไอ้จองเป้ย้วยๆจัดดิ บ่าเปียวเลยရှင်บ่าเปียวเลยจ้าเลยไอ้ไตเวเลยจ้าเลยไอ้ไตเวลูกจี้สกาเปียวเองก้าวเหมือนเนี่ยดูดิตลอดเฮ้ดีไตเมเป็ดๆเปียวจัดดิไม่เจนน่ะยินเล่ติเล่ติด่าเวกระโดดจะมาแล้วเปียวโดดจะมาแล้วโดดจะมาแล้วพี่ๆดาดิเลยพี่บาสิรอลีเปียวเนี่ยเดียวอติอนาคตดิเลยท้าไม่ได้จะบาดเลยรออ้าแม่อ้าแม่อ้าแม่เฮ้มิงอ่ะไม่ย้าทีรอกาซี้กาซี้เนี่ยบาล่ะหิสัตว์ปกโกจี้เบ้โกโอ้มองว่ากาซี้กาซี้หลุดตาไม่รู Tôi chả thấy là bộ công mà gì. Bộ sống ở trong công ông bia chả thấy là bộ. Bà, bà ấy sạch đặt. Mấy mà dù là mà chả thấy bộ. Là gà lê dạy mà giá lê thê à công thê. Mà giá gà chua nè biểu hiện cao nhé. Bà lê lâu lâu. Mà giá tài bê. Mì bà gồ rộ. Sì rè tàu gà đi rè tàu mà áo mê bù. Mà giá gà sù yên là gà châu đánh mà ế xá bộ sù rà mưu. Mà sì bù. Mà giá gồ bê. Thà mây huê bê à đá nè. Hò xà huê bê à đá nè. Chà chà bù bà ông tó. Giao chà rè. Mà giá gồ bộ bò lì gồ rành huê bê à đá. Zapia in a yiman in a long and white. Maya and I can't a noji. Nimbaya beca, a mule, she didn't ya noalo lojue. She gon' be big on him and I ain't ya laddie. To go damn your latch him. Nago the rimiagin never see. Latching, patching, shattered, luvio, luvia, neglect your seeders, Hurago. ตรีอาเวล้าน้อยอ๋อมิมิก็เลยญีเล้ก็ตะแหน่นเต็มแล้วจนจีซาเบ้ปี้เสียชื่อเลยตาปี้นี่ล่ะเป็นมะล่ะอือดีหลอกเล้ปี้ดาก็เหมียสกาละแท้เปียวมานี่เนี่ยเนี่ยมะยาเบ็ดกะลิเพิกหลอกสินตะหลอกชื่อเด้ดิโหถ้าก็รอยอกจ้าเป็นเนี่ยแม่มาเป้เบ้ดูบ่มะเลยมิมิเฮ้คอยดิมิมิรู้ไงรู้ว่าหลุเบ้ล่ะหือ Jisa, kuiji, ni ngaku masuk kah ni? Ni mau tua meno, paman dale. Ha, oh dahaja lor diadre lah. Ke, cilu sama uno, mimi, duka babe kuah, ngam dia ule. Tua tua, tua ni aku sen tua. Iji jeje, jinga, lupa awak sekarang jolo. ชาวไล่ตาเป็นเมียชาวตัวนี่ก็เลยไม่ติดแค่กำมาเนี่ยยี่เมียเนี่ยบางไงนี่ล่ะฮึดาลูนี่ได้เองเหรอมาตายมาเข้าผู้เจ็บไปจงเลยมูนี่ได้เข้าเป่าไม่มีมังนักจ้าลูกสิบปุโรหิโอนี่ได้มาไม่มียี่มาลังเอปีโรล้วนแต่มันนี่เนี่ยยี่มาลูกเสียชีดาวุลลูกนักเวียดจันทร์ยี่ได้มาเลยยี่ไม่ชีโรวุโอ้เดี๋ยวเลี้ยงเสียเสียชีเดี๋ยวเลยป้า ลูกชิดาเว่ก้าวหนึ่งกันเลยมูไรจ้าอันยันเดลูลูเว่มองอะไรเปตัวนี่มันติดดุข้าวเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่ก็อินเวนบงจีลูกยิ่งยันเนี่ยเดี๋ยวพอเนี่ยเบ้เชนชีไปเลยทำไมเนี่ยกูจะดีมาเช็ดได้บุล่ะ เช็ดบีบ่ายไม่บีเอเช็ดบีบ่ายดาโซยันทำไมกูงาทำไมซ่าไหมจ้าเว่โอเคงามาเลยโอ้เลยอะไรเนี่ยกระดูนี่เปียพี่ทำไมซ่าลูกเลยไม่ยาวเชนี่ไม่ซ่าเชนี่เก๋ที่เล่าดังซ่าเชนอะไรเชนตัววัดจิ๋วซ่าเปียเลยไหม เอามาเลี้ยงจ้าเอามาเลี้ยงจีซังบ่าวสิบสั่นลูกโคตรยิ่งจะเวซ่าดีที่จะเวซ่าเนี่ยสิมันสิกรรมมันสิกลันน้ำมันสิเนี่ย เขาบอกไม่ไหมจ้าเขาอย่ามาเจนนั่งเจนี่รอดาเว่เฮ้ยเขาเก่ามากลูกจุ้ยนี่เด็กงาป้าน้ำหูปูรู้เหรอรู้ แต่มีภาษาจีนมาเก่าหนอดีสิโดเชียวที่จะข้าเว้ซาบาดีเลยไม่มาหนีไปลีบลาบย้อนนี่ร่าเลยงาดีจะข้าด้วยดีจะข้าย้อนนี่ร่าละเขาบอกไม่มีเองจะเอาเสียงเลี้ยงเนี่ยมายาสูร่าซีเจียเสด็จกระเซียนสูดลูเลี้ยงลูกสาวช่วยด่าราป้องมาบ่เฮ้ฮึอะคู่รอดีโลมองเพื่อป้องลูกเปรซ่าเทียนตะลูพิ้งเนี่ยรอดาเว้หนีฮาลีเองจะเอาพิ้งมาแต่อยากเนี่ยละ Mong, who Nanda Nilu Tainu think Macomb Mong, eh? What little? Or he let we let take a dab, eh? Nanda, she nene love cappy while I'm on, eh? No, Mong. Really? My bone bonnet, living in a little bonnet, no? Mincho would mean to you, no cabin. Jesus to my mong. Away! Come, ma, yenajida! Hm? Not bago, not out Macayabu. จริงกันเนี่ยมันเนี่ยมาจ้าเฮ้ช่วยอยู่ข้าใครโน้บ้าล่ะอ๋อมันมีอะไรบริษัทพี่นี่มันไม่ดีบ้าบุทุกคนเนี่ยนิลูกไทยลูกมังกรลูกลูกเป็นยังไงจีซังจีซังเอ๊ะไม่อยากไปกับเชนี่ไล่นี่ไล่ท้าเอ๊ะงาพี่นี่ล่ะนี่ตัวน้อยตีเย็นละเอ๊ะลูกสาวกูน้ำมาเลยเด็กน้อยเอ๊ะลูกเขางานดิ งานนี่เอ็มเอ้ยมวยอะไรนี่งูมวยอะไรงูยังสัตย์งูยังสัตย์โอ้ตัวทำไมตัวทำไมบารีลาบอยนี่มันเลยมาดีมันมีเดียวกันเลยเฮ้ยมีแต่บ้ามาเนี่ยยามะงาบุยันโยนเอวีโบที่ไม่ใช่ที่ไม่ลูจิฮะลูจิสกับเดียวเองก้าวไหมจะมาหาแต่บ้ามาอยู่มั่วบุเชนูดาตุบายาสามีโอเรตีละ เอาไหมเอาไหมก้าวมากันยังงาบุตุบายาสาลีบารีเนี่ยฮึที่ก้าวมาเย็นเซ็งเนี่ยแต่บ้ามา โอ้ไม่ลีลีตัวเจ้าสามมีรู้เย่ตัวเจ้าสามจู่มาเก่าจ้ามาเก่าเนี่ยนะช่วยมาเนี่ยอยากมาอยากพี่อะไรรู้พี่อะไรรู้จ้าเชื่อผมเก่ามาเลยมาเก่ามาบุอเมริกาเลยนี่ระกับบ้าซีบิซะกับมีอะไร เอามาลีลีเอามาลีกูสั่งช่วยช่วยเองงาอเมริกูสกามามาจะเข้ามามาพี่อะไรอะก้าอะคู่รอลีมายาที่รอลี kek kek lan au pian byo ne bi po hin ma be lai jo mai be pa ji ye o twa le tu ji ye shin ta li shin ta ne chwe ma chauk ko so ga ni da li ti wa ga tha ji ba au no la do la ကျွန်တော် မျက်နာကို တရား ထင် ပြီး တော့ နေရ တယ် ကြော့ နန္နာကို ကို သမီး လို့ သဘော ထား ပါ မင်းရဲ့ ဟေး ဒီ မှာ စား ရွှေ ကျွန်း ဘုံကြီး စား ကြ မိ ကြောင် မင်း ရေ ခင်း ပြ ငတက် ပြ ကို အခိုး သင်း ဦး မင်း ကျော် ကို အရက် ကြောက် ညှွန့် ပြ မနေ နဲ့ မင်း ဟာ ငါ မွေး တဲ့ သား ဩ ဒါ တော့ ဒါ ပေါ် မင်းရဲ့ ဒါ ပေမဲ့ လူ ရှိ ပါ မင်း စကား ဆက် ပြော မနေ နဲ့ သမီး ဟာ သမီး ချွေး မ ဟာ ချွေး မ ပဲ ငါ ဘိုက် နဲ့ လွယ် မွေး ထား တာ မ ဟုတ် ဘူး ช่วยมาโกช่วยมาโลเว้เมียนเลยช่วยมาโลเว้ซะซ่าเมดาเว้อ๋อมิมิก็ได้เปียคลิกตาอแม่เมดิเมงาโกอเมริกาแลเรบาเรลุ้มมะนีเนี่ยหึนี่โกติเอางาเปาะทาเมช่วยมาโซราลียาซวนอเสสะกะก้องโจมะเปบูแห่ติเยล่ะหึชิมอกกะลานิบะตอโกผัดจิเยเนติไล่เมมามะยาธีโกโจจาอูลุ้มช่วยดาลิ เอจีတော့นွားကြီးเยမသေးမချင်းမှတ်ထားဘာတွေအကောင်ကြော်ကြော်ချွေးမဟာချွေးမပဲဟေးရှောက်ခမရမြအတော်ပေါက်ရတင်ရခက်ပါလားသူသမီးမဟုတ်တဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုမရှိဘူး จีเรลูกาซะปิมะเตียะลุ่มนี่ดอเลยโอ้ชุบไปตูเลงะอเมมาผุดาบะผิดโตตึ้งอีกามาดีนี่กาซะปิตุ้ยจาตียะปอดอบุษงเลยตูกะโอ้เป็กกะลูกชิผิดละเดตุเปงากะ 20งาทมิ้นซ้าเมทมิ้นคู่เบ่ดาเบอ๋อโอเคบ่แม่มี่จ่อนันดาเยละซุนปะยาตีดาบ่อูเรกะเฮงโกตู้โบปะกันเนี่ยกล้วยแท้พี่ฮอดดิโลซ้าตะสุกแล้วย้อตะมาไปไล่ดิโลดิโลอย่าล่ะฉิตั้วเมลิอย่าล่ะจีล่ะเอ้อ๋ออ๋อพี่บ่าวีแม่มี่พี่บ่าวีย่อฮอดดิมาละซี้กั่ว อ้าวมะลีลีลีๆอ้าวมะลีงาไล่ตางาไล่ตาซาเคอะตงไล่ซ้าหยาซะโลเว้อมลีทุกข์บาเว้งาไล่ตาฮ่างาไล่ตาเฮ้กอมมะตะบ้องมะละซ้ําบาอูดีนาโกอ๋อชิอ๋อบาแล้วมะเมบาเพ็ดโลเลอือนินเช็ดท้าเดเฮงโกนินเปลี่ยนซ้าจีซ้าบาเพ็ดโลไล่ตาตู่คานีดาเว้หิดีหลอกตองอะตงมะจะหยาซะลาตะบ้องมะเย้หิกอมไล่เดเฮง กองไล่เตหิหิกองไล่เตหิเล่ยอ้าวมะลีลีลีงาไล่ตางาไล่ตาอ่าเก้เฮ้อลูเตลูแลจ้วนตบอกกองเนี่ยเผียงซานนี่บาล่ะเบลอผิดจ่าดาโตเอ้เบลอผิดจ่าโซเรจ้าวโหเปียวปะแมนัวเยงัวเยมิมิ้งมาลุบปงไก่บงนี่ฮอดนี่มาตาจี้ดอบ่ฮู้บ่มองฮู้นานาเปียวปะแม นี่บ่าวเบซุเปียวๆบ่าเปียวจ๋าซ่ํามาเปียวจ๋าซ่ํามิ้งเอ็งจองบยงลีงาโกฉะจ้วยไล่แต่หิงงาตู้นี่ล่ะเวลุมาเปียวเนี่ยคั่วจองบ่ซ้าบุเฮ้ถูกกะล่ะมะลีหลอกจองกုံซีนน้องซ่ํามาตาเมียนม้านี่แหละขึ้นมาหินโตหลุ่เป็ดไล่ได้ซอหิงบะหลอกที่ไก่ตั้วได้เลยซอมิ้นซินซาจิบ่ฮู้บ่มองฮู้ตู่เปียวนี่ล่ะดิบ้ามาบ่ฮู้นันดากะเสรณาเนี่ยตะกูตะกะตะเป็นแต่บ้าฉะทาได้หิงโกม่องเมเมก็อะเป็ดไม่สิอะ 哦，他老早来嘛骗你嘛，我们没耶。 嘿，没好不好的，说他年年了阿婆呗。明明嘛，我过来表领你了，最近我没过来，没过来杀鸡，先挂话里面过。 啊，给他说一个啥？嘿，一个啥？给我杀鸡没？ 给，要，妈妈要问杀鸡在嘛？ 嘿，别问俺路了。 ไม่มีแต่มาเตียเปียวนี่ล่ะเว้ยอืมๆมิงก็တော့มิไม่อยากกับเตซี้จุ่ยเนี่ยก้าวนี่มาป้อกล้วยไม่เข้าป่าวมันไม่เยจนเราก็เตียนี่ลั่นจะๆเปียวนี่ล่ะบ่ไม่มีวินซ้าจีเลยติมาเฮ้ตะคาเว้ยยามะเฮนักคาတော့เย็นก็วนจาเพิ่นมาคันได้บุหมองตันลาซ้าจีซาโอเคจนเรามีจีมั้ยเบมันงานโหเล่ดอเยอืมถ้าสู้ยงาโกไรซ้าจีมั้ย หลอเอ๊ะคุณน่ะง่าอยู่ล่ะงานไล่ท่าอะกูอะเบลุเปียวดิป่อตัวว่ะแกเบลุเล่มะมีงานน่ะเบลากูอ่ะกูน่ะหิงง่างานนี่กูมางานดอกกูอ่าบ่เข้าได้ป่ะมองจ๋าได้ไอ้เต็มมันมองไม่ชิกินนุ่งก็รองานนี่สุบิ๊ดนันดาก็ไม่ตีหาเปียวดิอะกูมองยกล่ะรองานน่ะหูดิ นันดาก็ลุนล่ะหม่องเมมี่ก็ลุนล่ะสุดาหม่องแม่เต็มแล้วแกไม่มีลูกจี้ผิดไปแล้วกูรู้หลุดตาတော့ไม่กล้ามุถึงนะเนาะดีเคสอ่ะมันเมมี่ก็ตึกลุนนี่ดิจี้จะฉีจ่อเอ๊ะงานเนี่ยเนี่ยคันเลยอ่ะพี่ดีกองมางัดกูยีๆเลๆปัญญาป่ะล่ะเว้ยอืมจีนโดเนี่ยตางาเสร็จนี่ยินเนาะจ่ายยูมั้ยยูมั้ยยูมั้ยแกเบลุเล่นมั้ยพี่ มิมิหาจนเอาก็เสียคว้ยล่ะเว้ยฮะโจ้ก็ตาเลยตายิงก็ตาเลยตาเป๋มล่ะรู้ตบท่ามาบ่มิมิเอ้ๆงากะเว้ยมะเตียลุเตท้ามาတော့กวยงาอชุ้งเปเอ้ๆๆบ่ฮู้บ่ฮู้งามั่นเด้มั่นเด้งาเด้เฮ้งาเด้เฮ้มิมิหางาสกาน้วยะเปียวนี่ล่ะเว้ยเฮ้งาสกาน้วยเว้ยยายาคว้ยเว้ยยายาจีนี่ก็ซาพี่แล้วเนนโดเนเมียเนี่ยงาแน่တော့ดิ ตะรองซาตะบ้องมาดิจิ้งโกก็ซิ้นญาอะกูซิ้นญานะเพ็ดต้อยอกริยอกมาเมียนี่ทุ่ชิ่ญอะไม่ผิดผิดดิเนี่ยงวยโดลิซวยปิ๊ดแล้วก็ไอ้ง่านี่ล่ะ น่าละเอ๋ยเด้อมังกันซုံนี่ล่ะแม่ทีนี้ถ้าบิ่แม่โอ้ถ้าบิ่แม่บ่ผิดเลยเปียวบ่าวหม่องเอ๋ยอ๋อซะๆเยอ่ะไม่ปี่ซုံตีได้เฉยแม้ติ๋นคว้ยอ่ะเลยสรอกว่าทุกข์หยอดดอกบ่กว่าอ๋อถ้าเราถ้าป้อหม่องเอ๋ยลุ้ดตะลุงไม่ผิดต่อเลยผิดตะลุงเนี่ยเรามาป้อหม่องเอ๋ยเมนผิดๆเนี่ยหม่องเนี่ยไม่แตะลุหม่องมีบ่าไอ้มาไล่หนีดอกว่าเมนมีบ่าลุตบ้อท้าพี่รอตีมะคันไหนน่ะบ่าจังเลย ก็เปล่าซะมาอ๋อเมียไล่ตามหมองเอ๋ยหมองไม่มีซูดาริโกหมองไม่ติดหูล่ะอ๋อเดี๋ยวเราตอนแรกไม่รู้บ่กว่าเมียตุ้เป็ดจ่าเราก็ซี้กาซี้เนี่ยดีมาหมองไม่มีซูได้จ้องโหหมองไม่ติดเห็นนันดาเปาะเปี่ยมเหมหมองน้าจ้องหมองไม่มีอ่ะเนียะตะกามาปะซี้ปะซะเมียดิซ้าเราแลซ้าเปี่ยมมีวัดเราแลวัดเปี่ยมมีกูเลยกูอยากจ่านอกจ่าลูกเหมี่ยวเย็นแลเหมี่ยวเปี่ยมมี ปอกหลุเป้ซ่ารู้ตะบ้องมารู้เนี่ยตาตะมีจินกูจินสานาใส่ไม่ရှိတော့เลยนันดาเนี่ยเบ่เต็ดบ่มะเลยหมองเนี่ยถ้าก็ไม่มีส่วนหลูเมียมาหมอบ่เนาะกูเป้จ่าတော့กูยึดจักไล่ได้เล็กจี้เบ้เก้ถ้าส่วนนันดาเผ่เผ่เนี่ยหมองเต็ดเอามาป้องไหนน่ะก็ย่อถ้าเล่นนันดาเผ่เผ่กูหมองเผ่เผ่รู้ตะบ้องมาท้าไหนรู้บ่หุล่ะเดี๋ยวเราซูတော့เลยเบ้ท้าไหนมาบ่เลยไม่เป็นสิ้นซะจี้เลยนี่เผ่เผ่ก็หมองกูตะตะไหนน่ နိုင်လောက်အောင်ဘာရီများစိုးနေလို့လဲမောင်ကြီးပြောစမ်းပါအောင ်ဒါတော့မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေအလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီးခိုင်းနေလင်းနေများအစိမ်းမပြေလို့စကားများရင်ဂျားတွေကကန့်လန့်ကန့်လန့်နေပါတယ ်ဒါတော့ ဆယ်ရီတိုင်းထွာပြောတယ်အဲ့ကိုခွက်ပုံးတောက်ပြီးတော့ကအချိန်မရှိအချိန်ရှိထရန်နေအမကတီကိုငါကျုံးရတယ်ကိုထိလျောက်လည်းသူစော်ခါတယ်ချိန်မောင်းလည်းငါခိုင်းရပါတယ်ကွာဒီပြုတ်မှုတွေဟာမောင်းမပြီဆိုရင်မောင်းဘယ်လုပ်မလဲ မဟုတ်ဘူးလားဩမောင်းပြောတဲ့သဘောကရောက်ခမမို့ဆိုးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လ ားဟာဒါရှင်းနေပြီပဲကွာသင်းငုတ်တောင်မှလေတိုက်ပါများရင်လှုပ်သေးတာပဲမောင်းကဘာသားနဲ့ထူတော့တာမဟုတ်လေလူတွေကလူတယောက်ပါကွာ ကိုမိပါမဟုတ်လို့တိမခံနိုင်ဘူးဆိုပါတော့ ဟောဒါကတော့မင်းထင်သလိုထင်ပေါ့လေတိခံမှုဆိုတာလေသူ့ဟာနဲ့သူ့အတိုင်းတာရှိပါတယ်ဒီအတိုင်းတာတဲ့ကြောလာရင်တော့ I'm very sorry အောင်မယ်ကြည့်တယ်လို့ ဟာဒီကြရမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲ ဘာဒီတိုင်းပဲလဲတော်ပြီစကားကိုဒီနားရင်ရက်တော့မျက်လုံးကြီးကနှီးပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ ဟာဒါကတော့ဆိုးလို့ဆိုးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောတာပါ တော်ပါပြီလို့ပြောနေရနေအကျော်ကရှေ့လာပြန်ပြီကဲဒါဆိုရင်နန်းလာပါသွားမယ ်မပေါ်ပါနဲ့ချစ်မပေါ်စမ်းပါနဲ့ကွာမောင်ကချစ်လို့ပြောနေတာပါဘာလဲအချစ်ကစိတ်ဆိုးသွား ဟွတော်ပ ါကဲ ခုမှလာချော့ ဒါဆိုရင်မောင်ကပဲချော့ပါ တော်ပါအခုမှလာပြီးတော့အစကတော့စိတ်ဆိုးမလို့ပဲမောင်ကတောင်းမှန်နေမှာတော့ချီရတော့မှာပေါ့မောင်ရဲ့ ကဲဒီနေ့ကစားပြီးတော့ကအိမ်ဝမှာဆိုင်ပုတ်ချိတ်ထားမှာဖြစ်မယ် ။ဒါရေ။ဘာဆိုင်ပုတ်ချိတ်မှာလဲမောင်ရဲ့ ။မောင်နဲ့နန္ဒာဘဝနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပြီးခြားကဘာလေးကိုဘယ်သူမှမလာရဘ ူး။မောင်ဟာလေခလေးလေးလိုပဲတိတ်ပြီးစိတ်ကူးညင်တတ်တာပဲ။တော်တော်ကြာလေ ။ဟာမလို့လဲပါနဲ့နန္ဒာရဲ့မလို့လဲပါနဲ့။မောင်တို့နဲ့ဟုတ်တဲ့ပျော်ပျော်နေစားမြတ်စီကို။ ဒီသာပါတော့မြန်လို့ပါတော့จิตတ္တအာယုရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဂရဝါဒတမ္မာရကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါ့ရဲ့အိမ်တော်ညှုပ်ပွင့်တန်းချိန်လွင်မှရှင်းရှင်းခွာခံလွတ်ကြောက်မကြံနိုင်ရလို့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်နေနဲ့ရွေးကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးထဲမှာအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေဟာမင်းဘောကိုရှောင်ပြီးဇနီးကောင်းကိုလည်းရွေးတတ်ကြသလိုယောက်ျားဖြစ်မှုပဲပြီးတောင်းတောင်းကြီးတဲ့ဇင်ယောက်ျားတယောက်ကိုလည်းပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးရအောင်ယူတတ်ကြပါလေ။တို့ပေမဲ့သတိမမူဂူမမြင်ဆိုသလိုအိမ်အောင်ဘက်ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုယောက်ကလေးမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရင ်ဟေးသမက်ဟာသမက်ဒါဟာဒါပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီတခါငါသမီးကိုထိပြင်စမနိုင်ရကျိုးပြီးတာမှတ်ပြီတော့ အရာကရောက်ကတိခင်ဗျဟောဒီလိုရောက်ကမမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ရော တပတ်မှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လို့ငါသားကိုနွားများမှတ်နေသလားမသိဘူးဘာလဲမင်းကမယားဘက်ကရှေ့နေလက်ချင်ပြန်ပြီလားဟင်ချွေးမကိုသမီးလိုသဘောမထားနိုင်ပါဘူးတော့ ကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲချစ်ပြည့်တတ်တို့ရေရောက်ကတိကတော့သူသမီးကိုထင်ရင်ပြင်စမနိုင်ကိုကြိုးမယ်တဲ့ရောက်ကမကတော့ချွေးမကိုချွေးမလိုပဲသဘောထားနိုင်မယ်တဲ့ခင်ဗျာသမီးလိုသဘောမထားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့အိမ်တော်မဲ့ရွေးတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ရွေးလို့မပြည့်စုံပါဘူးခင်ဗျာ